Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madonna. Madonna. Ok, det er gøy, Tore. Jeg synes ikke det var så morsomt. Nei, du synes ikke det? Det si. Ja, Bjørte, vi elsker deg. Madonna, sier du, Bjørte. Madonna. Men dere er vel også de mest revivennlige i radioresepsjonen. Det er nok helt riktig, det. Det var Madonna. Madonna. Og Justin Timberlake, 4 minutes. Vi må bare besøke for at det ikke blir sånn forbudt å si Madonna. Nei, for det er så gøy. Ja, det er gøy. Madonna. Sier du da, Tore? Madonna. Nei, si Madonna. Vær så snill og si Madonna. Vær så snill. Det eneste jeg vil av deg i dag er at du skal si Madonna. Kanskje jeg kan si det senere. Jo, vær så snill. Du blir rød og flau nå, Tore. Madonna. Kjempegøy. En gang til. Nei, nå holder det. Jo, kom igjen, en gang til. 4 minutes. It takes 4 minutes to save the world. Ja, det var Justin Timberlake og Madonna. Madonna. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Det er onsdag, og det er tid for radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og det betyr at dere som lytter i programmet, og som har spørsmål, lurer på ting om alt mellom himmel og jord, kan sende et spørsmål til rrkrøllalfa.nrk.no eller rrkrøllalfa. Eller resepsjon 1987, hvis du bruker mobiltelefon. Er det noen temaer som opptar deg i dag, som du føler deg som en ekspert på i dag, Kjøstheim? Det gamle Egypt. Ok. Og kriminalromaner. Jeg synes at, kriminalromaner og det gamle Egypt. Hvis dere skal stå med hettejakke i en krok og røyke vannpipe hver dag før sending, så orker ikke jeg være på dette med. Nei, vi gjør ikke det vi. Ikke det, vi. Det er bare epletobakk uansett. Ja. Det er ikke noe farlig. Men Tore Sagen, noen temaer som du har lyst til å være ekspert på i dag? Ja, kjærlighet og brudd i samliv. Ok. Samlivsbrudd heter det. Men jeg måtte bare finne det på først. Ja, det var ikke manusbasert akkurat. Nei, riktig. Så egentlig bare kjærlighet og samlivsbrudd fatter jeg over på. Personlig, så kan jeg ta spørsmål om filosofi. Altså, hvorfor er jeg meg, og hvorfor er vi her? Hvorfor er du deg? Jeg får lage litt med en radio nå. Ja, det er stort sett det. Stort sett det, for det er det ikke. Ja. Men hvis du har noen filosofiske spørsmål, send det til oss, 1987 kodoresepsjonen. Det koster 3 kroner, det sier vi så alt for sjelden. Det er flere som har sendt inn allerede, og det var ganske mye bra, så jeg tror at terskelen blir relativt høy for å få med noe i dag, men det er jo sikkert verdt å prøve likevel. Men vi tar også imot spørsmål om Madonna, hvis det er noe som er det. Ja, eller om alt mulig annet også, hvis du lurer på noe. Ja. Vi sitter jo også med masse søkeverktøyer, Wikipedia blant annet har vi, ordbøker en masse. Så det er vi kan sjekke ut ting også, 1987 koderesepsjon, for et innsalg. Ja, det var kjempebra. Vi burde antageligvis også selge inn at vi kan svare på hva ord betyr, siden vi har så mye ordbøker. Ja. Ikke bare filosofi, gamle Egypt og kjærlighet. Og hva er det andre? Kriminalromaner. Kriminalromaner. Leser du mye kriminalromaner? Nei, men du er ekspert på det, like. Ja, ok. Radioresepsjonen. Hei! Yeah. Easy living var det. Glusifer i radioresepsjonen på P3. Det er så gøy. Han Fritjof, vet du. Han frontfiguren. Ja. Eller Biff Malibu, som han egentlig heter. Nei, heter ikke Biff nå som han jobber som kommentator i VG, gjør han vel det? Nei. Signert Biff, eller god Biff på en søndag, for eksempel. Hilsen Malibu. Nei, han gjør ikke det. Det jeg synes jeg hadde vært tøft, det tror jeg. Ja. Biff på en søndag? Det er liksom vanskelig, altså når man tar den avisen, Verdensgang, så useriøst fra før, så er det liksom enda dummere å ha sånne morsomme artistnavn, kanskje. Ja, du har jo fortalt, Stenner, at du har funnet ut hvorfor VG ikke fungerer så bra som avis, og det kommer jo av at karikaturtegneren i VG ødelegger avisen hver dag. Han er ikke noe flink. Nei, han er ikke flink nok. Han lager bare stortingsløver, nisselur og kofter, og kanskje en og annen borerigg ute i Nordsjøen, og det er stort sett det han gjør. Ja, og de der nissene, altså Ola Nordmann, som han illustrerer noen ganger, er sånn så kvist uren hud og sånn, og så ser ikke, jeg tenker ikke at de ser ut som en ekte nordmann. Det er ikke sånn Ola Nordmann ser ut nå. Nei, ikke det. Det er en mann som tegner alle de tegningene. Jeg tenkte at det er sånn at de tar inn, at de tar imot tegninger, at de sender inn tegninger hvis du har. Og jeg tror det er en tegnekonkurranse. Ja. Rett og slett, som skal matche dagens kommentar. Ja, nei, det er nok ikke så smart er det nok ikke VG, dessverre. Vet du hva jeg fant ut første gang her? Jeg var vel i går da jeg satt på do før jeg skulle på jobb. Så leser jeg alltid Aftenposten på der, og får bladde meg gjennom hele den faktisk, mens jeg sitter på do, sitter en stund. Og da fant jeg ut at Den karikaturtegningen som er i Aftenposten tilhører ikke kommentaren som står under. Det er en tjukk strek mellom der. Så jeg hadde tenkt sånn, hvorfor er det tegning av det der? Ja. Og så handler det om noe helt annet. Ja, for der er det ofte tegning av Kristin Halvorsen, men så står det om noe helt annet. Ja, stemmer, om, er det derfor det ikke henger på grep? Det henger ikke på grep. Det har jeg alltid tenkt at jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke en tegning, selv om den skal være så enkel å forstå. Men det er helt enkeltstående. Altså, tegningen sier shit, den trenger ikke noe tekst. Men det betyr jo også det at det går an å lese en avis og så bare se på bilden. Og tegningene, for tegningene og bildene kan stå helt for seg selv. Helt riktig, det. Sier du at du vil ha mer tegninger i Norges aviser? Ja, nei, jeg synes det er kult med masse bilder, da tegninger, det blir liksom gammeldags, synes jeg. Jeg synes kanskje at karikaturtegneren i VG skal få prøve seg som rettstegner en gang, og tegne de som sitter i rettssalen under en sak. Ja. For det har ikke vært morsomt, der sitter det, Ola Nordmann sitter der. Men Nisselua. Ja. Men Nisselua, han er helt klart for voldtekst. Du ser bare ryggen i salen her, ja. Ja, da. Ja, men vi skal egentlig ikke snakke om så mye om dette. Nei, egentlig ikke. Det er tankerekkene våre noen ganger, hæ? Ja, det er sjukt. Helt sjukt begynte liksom med rock, og så ender det med karikatur. Vi har så rare hjerne, vi. Ja, vi har det. Og vi kan se en litt hyggelig ting. Da kom det inn en sms fra en som heter Gitte, som forteller at det er en jente som er liksom på overtid, hun er gravid og venter barn. Jeg har aldri tenkt på at det er faktisk en del gravide, kanskje, som hører på dette programmet. Jeg tror ikke det er det, faktisk. Men det var i hvert fall ei i dag, da. Jeg hadde blitt veldig sliten av å ligge klar til å føde, og så høre på dette programmet i tillegg. Jeg ville hørt på klassisk musikk, Bach eller Brahms. Mm. Ja. Eller Wagner. ja, ok. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i løpet av de siste 24 timene. Det er det vi egentlig skal. Ja. Og, ja, hvem har du så? Jeg må Tore. Nesten begynne i dag. Jeg har ikke noe melde. Det har hatt en helt utrolig døgn. Jeg har gjort tre viktige ting. Mm-hmm. Det begynte med at da jeg kom hjem fra jobben, så gjorde jeg ferdig kryssordet mitt, som jeg begynte på i helga. Mm-hmm. Det gikk veldig. En liten klopp for deg. Tusen takk. Så var jeg gjest i Lydverket her på P3. Heisan. I deres elsk eller hat-panelet, som handler om man skulle elske eller hate et fenomen innen musikk. Mm-hmm. Denne gangen handlet det om humormusikk, mm-hmm. og jeg bestemte, fordi jeg var orakel i elsk eller hat-spalten, at jeg hatet det. Ja. Hva hater du spesielt? Altså, hva er humormusikk, eller? Nei, humormusikk er Frank Zappa. Men det er mer sirkusmusikk. Og de som synes at sirkus er morsomt, det er jo mange som fortsatt synes det. Elsker duften av sagmugg og gamle elefanter. Men jeg synes ikke sirkus er så morsomt, og dermed synes jeg ikke Frank Zappa er så himmelig morsom heller. Det er vel ikke meningen at man skal synes sirkus er så morsomt. Det skal være interessant, spennende. Skal man ikke le i et sirkus? Egentlig? Man skal le når klovner er der. Men de har også en veldig trist side. Ellers så er det jo sånn innblikk i verden, hvordan den ser ut utenfor sirkusteltet. Eller hele verden er på en måte samlet inn i teltet. Du har elefanter fra Afrika, og så videre. India, tror jeg de faktisk er. India, ja. Ok, ja. Det er forskjell på det, vet du. Ja, Hva er forskjellen på indiske og afrikanske elefanter, eller? Nei. Og du vet ikke? Nei. Selvfølgelig er det nesten som postkassen. Postkassen. Har begynt allerede. Det er, altså, indiske elefanter har mye mindre ører enn afrikanske. Ok, er det rev nå? Det... Nei, jeg er ikke rev i det hele tatt. Jeg er ikke rev, jeg. Du, okay. Nei, jeg er ikke, nei. Jeg kom kun med fakta, jeg. Ok. Men, Vi er ferdig med det sirkus. Ja, det er underholdning, men det er ikke så lettbein, kanskje. Nei, det er ikke det. Men dere er jo glad i Frank Zappa, så da er dere vel glad i sirkus også? Ja. Jeg er overleggt interessert i sirkus. Og så handlet det om folk som lagde morsomme tekster versus de som hadde morsomme melodier. Så nevnte jeg det at Håkon Morslett, han sier ofte, ja, da har vi skal begynne å spille en låt som er veldig morsom. Så tenker jeg, hva er den morsom? Ja, han synes det er morsomt hvis, for eksempel hvis det er rare takt og toner, boink, bling, sånn gøye. Ja, det er. Det er liksom en morsom melodi, men det, så smart er ikke jeg i musikkverden. Da hatet du det, da? Det hatet jeg. Ja, ok. Var det en siste ting du gjorde i går som... Det stemmer på en prikk. Det var tre ting. Jeg var også, etter at jeg hadde vært på Lydverket, på kino. Oi! Ikke noen applaus for det. Nei. Og da, eller jeg bare lurte. I hvert fall så jeg en film som het... jeg husker ikke hva den het. Jo, den het Be Kind Rewind, heter det. Det het den, og den var ikke noe gøy i det hele tatt. Det var litt gøy, men ikke noe særlig gøy. Hvem som spiller i den? Jeg har ikke hørt om den. Der spiller Jack Black, som er også en morsom humormusiker i tillegg. Oi, som okay. Heller ikke er så veldig morsom når han driver med musikk. Ja, det er den som handler om det. De er i en videobutikk, og så blir alle filmene stjålet, eller de forsvinner. Det blir ikke stjålet. Okay. Det blir avmagnetisert. Ja, ok, så må de spille inn disse filmene på nytt igjen selv. Det gjør de på en veldig tøyste måte, som også skal være humoristisk, men kanskje ikke fungerer så. Altså, du liker ikke morsomme filmer, og ikke morsom musikk. Nei, jeg foretrekker det seriøst. Ja, men da tror jeg vi har fått med oss din gårsdag. Ja, jeg lovte også i Lydverket at vi skulle lage en sommerhit innen 15. juli. Nei, det gjorde du ikke. Jo, gjorde det. Åh, nei, nei. Men den skulle nei, ikke være morsom, den skulle være seriøs. Kan vi ikke bare lage en, altså en remix av det som er bare klapp, klapp i hendene, og ned. Det kan vi gjøre da. Ja, det kan vi gjøre. Mm, for det ble jo en sommerrett. Ja. Hvis vi får Håkan Morslett i ryggen, så tenker jeg det blir en sommerrett, ja. Så kan vi tjene litt penger på det også. Ja, jeg kan tenke litt på det. Bjørte Paul? Jeg har ikke noe å melde, det skjedde ikke noe særlig i mitt liv i dag, men jeg vil bare spørre deg et spørsmål. Du har sagt at når vi har denne spalten her, stille et spørsmål, så har du sagt at vi skal bare fortelle en ting. To. Nei, det har du aldri sagt. Ja, men det er, jeg synes det er mer og mer nå, etter å høre alle de tingene som du kommer. Ja, for det var egentlig kjedelig alt i alt, men isolert sett var det kanskje ordentlig å høre om. Ja. Men så du har ingenting, Bjørte? Ja, ingenting. Så du skal egentlig ha en ting, da? Men det betyr at du kan ha to ting i morgen, sånn som Steinar hadde her om dagen. Ja, det kan jeg jo, ja. Jeg trente i går. Nei, nei, ikke, jeg orker ikke den klappingen. Trening er en del av livet mitt. Altså en dag uten trening er en dag uten mening, det har jeg alltid sagt. Jeg må bare fortelle til Bjarte og til lytterne at Steinar, han har gått ned to hakk på beltet sitt i de løpene siden han begynte å trene. To hakk på beltet. Ja. Nei, men slutt da, slutt på klappingen. Hvor mange hakk vil du ned i beltet? Nei, nå har jeg på innerstaket nå. Du må kjøpe en nytt belte! Eller lage en ny hull, da. Ja, det, ja, det kan du gjøre, ja. Det høres ut som jeg har blitt en sylfide. Nei, det gjør det. Det har du. Ikke blitt. Nei. Ja, fint. Da har vi oppdatert dere på hva som har skjedd med oss. Fortsett å sende inn spørsmål. 1987 kodoresepsjon. Dette her er Adele og Chasing Pavements hos oss. I radioresepsjonen, ja, da. Ja, ja. P3. Dette er P3. Det var Grand Island, Wish It Was Summer Always. Og det er så godt sagt, det. Det er godt sagt, men noen sang som slutter på et helt perfekt vis. Den slutter med en enkel, fin trommovergang, og så slutter alle i orkestret på likt. Ja. Jeg er så lei, eller var kanskje mest populært på 80-tallet, at man feidet mye. Ja. Å feide sanger, det er så grus og kjedelig, og er veldig, var irriterende. Ja, vi har hatt store problemer her i resepsjonen også med sanger som avslutter et eller annet instrument, ja. Som har irritert oss veldig. Ja. Og så irriterer det også veldig når at bandet for tull slutter 30 sekunder før den egentlige slutten kommer, at de bare stopper å spille, og så er det at pause i et sekund, lureslutt, ja, og så begynner de å spille igjen. Ja, ikke sant. Det skulle vært forbudt, egentlig. Egentlig. Det er noe som sier at de blir så sultne av å høre på oss. Det, er det et kompliment, eller? Ja, det spørs vel litt hvorfor man blir det. Mm. Men hvis det er når vi snakker om ferdig pizza, for eksempel, så synes jeg det er helt legitimt, det. Mm. Jeg må også bare skyte inn her at det viser seg at det er flere gravide som hører på radioresepsjonen. Ja. Kanskje mye flere gravide enn jeg først hadde trodd. Det var blant annet, ja, unnskyld. Nei, vær så god. Det var blant annet en her som sa at hun begynte å høre på oss da hun var liksom 2 eller 3 måneder... På vei, ja. Riktig. Ja, og så, nå er sønnen hennes 2 måneder gammel. Ja. Så da, litt kjapp hoderegning da, sier at hun har hørt på radioresepsjonen i 8 måneder. Og barnet hennes vokser da opp med radioresepsjonen. Det er, jeg føler at vi har et ansvar for dette barnets oppdragelse, og det er veldig, veldig skummelt. Det føler ikke jeg. Det er foreldrens sitt ansvar å oppdra barna og gi dem folkeskikk ja. Til de begynner på skolen, og da skal ja. De liksom ha folkeskikk fra før. Ja, men er det ikke skolen også som har ansvar å oppdra ja, barn? De begynner på skolen så tidlig nå. Ja, ja, de gjør det. Men du kan også gjøre sånn som en annen mor her som har skrevet inn, som legger sitt lille barn når radioresepsjonen er på lufta. Ja, det kan være lurt for å skjerme dem da, fra dette nok så, hva skal jeg si, rufsete, og kanskje ikke så barnevennlige lettmeint underholdningsprogrammet som går på bedre. Du kan også gjøre sånn som hippe foreldre på musikkfestival, og sette sånne små søte øreklokker på dem, for da, da blir du en kul forelder, og så hører ikke barnet alt bråket. Nei, jeg synes ikke folk som har unger, jeg synes de burde skaffe barnevakt når de går på festival, ikke ta på disse dumme peltordgreiene. Ellers så har de vel fått barn med et uheld, mens de egentlig ville leve livet, drikke pils, ligge rundt med folk og være på musikkfestival, men så måtte de bare opptrede etter barnet sin. Fordi de ikke brukte beskyttelse. Du kan ligge rundt og drikke og være på festival, selv om du har barn, Tore. Ja, det anbefaler jeg ikke, men det er lettere å la være. Ja. Men enkelte festivaler har jo også barneparkering. Er det den der England, ja, den voksen, den pensjonistfestivalen du skal på? Der har de barneparkering. Men det har ikke stort sett de som går der voksne barn, altså som er i jobb, eller studerer. Jo, det stemmer jo, men det er enkelt, ja. Vi skal snart møte en mann som heter Oppåsnes. Ja, da, han heter det til etternavn. Han heter, moren heter Dongeri, og faren heter, altså til etternavn. Pikenavnet til moren er Dongeri, faren heter Oppåsnes, og han er døpt Lars. Lars Dongeri Oppåsnes, altså. Han var korporal, han, i det norske forsvaret, da vi var til stede i Libanon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, som fredsbevarende styrke, eller hva det var de drev med der nede. Han har i hvert fall fått store posttraumatiske lidelser av sitt opphold der, og derfor har jeg gjort et intervju med han. Du har gjort hva? Et intervju med han. Et intervju med han. Et intervju med ham. Et intervju med ham. Men det skal vi høre like, at det kan bare folk glede seg til mens man hører The Strokes og låta Last Night. Men det er fint. Hallo, hva heter moren, hva er fornavnet på hun Dongri? Lisa. Lisa Dongri. Med sett eller S? Med S. Ja. Det er ikke sånn at vi må... Skal vel helst fylle ut hele forspillet, Steina? Vi stopper da. Dette er The Strokes også, Last Night. Mm. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Korporal Lars Dongri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo. Sammen med hamsteren Ruger og en flaske med billig konjakk. Korporal Lars Dongri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen, overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Jeg har stadig mareritt om den kvelden. Hva skjedde? Ja, vi satt i messa og spiste og åt. Så det var libanesisk mat den kvelden da. Jeg trøkket kjeften full av lam og bulgur og hummus og tzatziki. Tzatziki er vel gresk? I hvert fall da, så ble jeg mett. Fryktelig mett. Mm. Så mens jeg sitter og pirker kjøttbiter ut av tennene mine... Så smeller det. Hele spisesalen lyser opp, og det går et gisp gjennom hele bataljonen, og folk stormer til vinduet for å se. Hva var det som skjedde? Fyrverkeri! Hvorfor det? Nyttårsaften. Hadde dere fått noen signaler fra forsvarsledelsen overhodet om at noe sånt skulle finne sted? Nei, for det skulle være en overraskelse, det da. Men du ble redd og løp mot nødutgangen? Ja, men døra ville ikke gå opp fordi jeg ikke fikk ordentlig grep på håndtaket. Var det fordi du hadde så mye hummus på fingrene? Nei, det var ikke det. Jo, det var det. Korporal Lars Dongri Oppholdsnes meldte hendelsen til krigsadvokaten, men saken ble henlagt. Etter episoden begynte Oppholdsnes å få problemer med nervene. Han oppsøkte leirpsykologen, som sykemeldte han for 3 uker. Oppholdsnes fikk leirtjeneste. Hva gjorde du under leirtjenesten? Jeg hadde i hvert fall tenkt å sitte i solveggen og spille Gameboy i hvert fall nå. Men det var lettere sagt enn gjort. Ja, fordi det var umulig å se på skjermen med det sterke sollyset, ikke sant? Så det er ikke noe dritt, da. Men forsvaret må da ha forstått behovet for markiser eller parasoller ved krigføring på sånne breddegrader. Ingenting. Ikke noe. Jeg hadde jo beretten, liksom, da. Men det er ikke skygge på beretten, da. Der er navnet, liksom. Hva gjorde du da? Jeg hadde i hvert fall tenkt å gå ned på stranda for å ta en dukker, i hvert fall! Men du turde ikke, fordi du var redd for at lokalbefolkningen skulle le av den bleike og feite kroppen din? Nei, det var jeg ikke redd for. Eller jo, jeg var redd for det. Lars Dongri Oppholdsnes har saksøkt den norske stat for 155 millioner kroner, men har foreløpig ikke fått noen respons fra norske myndigheter. For hver dag som går, blir han sykere og sykere, og feitere og feitere. Hva tenker du nå? Nei, nå har jeg egentlig bare lyst til å blåse huet av meg. Hvorfor gjør du ikke det? Det er jo fryktelig dumt hvis jeg får de penger. Det er jo det. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på. Petre. Will you fight for me, Elvira Nikolaisen, i radioresepsjonen på NRK P3. Skotten, ja, det er skotten, Trond-Viggo Torgersen. Ja, ja, det er Trond-Viggo Torgersens skotte, det er jo meg det, vet du, egentlig. fra hennes nye album, som heter... Den heter Indian Summer, hører du ikke? Indian Summer, ja, den samme som da nummer to sigaretten i den store sigaretttesten, nå etter at vi fikk en ny førsteplass, nemlig Chesterfield. Yes. Det er litt morsomt. Det er kjempereklame både for hennes album og for sigaretten. Ja, og for indianere. Og for varme sommeren. Ja, det stemmer det. Vi skal snart sette i gang med radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Men før det, så skal jeg bare si at vi har litt grann problemer med vår, altså vår e-post i dag. Ja. Så hvis du har et fryktelig godt spørsmål og har sendt det inn på e-post, så send det til oss på SMS også. Ja, for det var jo utgangspunktet gratis med e-post, så du taper ingenting ved å sende det på SMS også. Du taper jo de tre kronene. Ja, det er vel penger tjent, snarere, vil jeg si da, hvis man får svar på spørsmålet sitt. Ja, ja, okay. Så man tjener de kjapt inn igjen hvis du får spørsmål på lufta. Jeg vil si at sånn et svar på spørsmål på lufta er verdt kanskje 15-16 kroner. Ja, det mener du det, ja, det er såpass. Ok, men kjør jingle, du, Tore. Radioresepsjons postkasse. Og det første spørsmålet i dag kommer fra Jarstein Ulsok. Hei, Jarstein. Og han lurer på, hvorfor er tanntråd tynn og glatt? Ville det ikke vært bedre om den var tykkere og mer rugglete? Den ville trolig ha fått mer med seg, altså fått med seg mer da, mellom tennene. Ja. Hvorfor i all verden er tanntråd så glatt? Ja, jeg skjønner ikke, men det er jo flere typer tanntråd. Det er jo noen som er sånn breie og glatte, men så er det også noen som er sånn, bare sånn en tynn tråd. Men som akkurat. Er dårlig, ja, som ikke er liksom glatt eller noe som helst, ja, men som er en dårlig tanntråd. Men jeg synes jo at det er noe som heter, du får kjøpt både da god tanntråd og dårlig tanntråd. Ja. Heter det dårlig tanntråd? Jeg tror ikke det heter det. Jeg tror at det er bare dårlig tanntråd, og når du har kjøpt den så er det blitt lurt liksom. Ja, det er sånn nille liksom, sånn billig tanntråd. Ja, okay. Men jeg skjønner, jeg ville jo gjerne at den skulle vært ruggelig. Jeg synes det er en fantastisk idé. Mm, synes jeg også. Jeg har blitt i den siste tiden kjent med et nytt tannhygieneprodukt, som kanskje er noe av det både lytterne og vi søker. Mm. Og det minner noe om en piperenser med et lite plasthåndtak i hvitt, som man kan kjøpe på apoteket i små tidpakninger. Og den har da dette håndtaket, og så har den en bitte liten piperenser på en 2-3 cm, som du kan skyve inn og ut mellom tennene dine. Er det sant? Men vet du hva det heter, eller? Jeg kan ikke si at jeg vet hva det heter, men du klarer sikkert å snakke deg frem til det hvis du står sammen med en apoteker, så skal hun kjenne til produktet. Jeg vil ha det nyeste innen tannhygiene, kan man for eksempel si, og så får du den. Man ser som piperenser som jeg skiver inn og ut mellom tennene med rytmiske bevegelser. Men det er altså er det en liten ståltråd eller noe sånn med en børste på? Ja, det er helt riktig. Er det stålbørste? Nei, det er nok ikke laget av stål, hverken selve børsten eller akkurat den tråden. Det er jeg ikke helt sikker på, men for den vil jo ikke skade tennene, det vil man jo helst ikke. Jeg har prøvd en sånn under poeng, at hvis du har litt sånn trangt mellom tennene, sånn som jeg har, så bøyes jo denne tråden. Stålpinn, den bøyer seg jo da. Ja, gjør det, det er et problem. Det er et problem, altså. Men jeg skulle ønske at man fikk faktisk kjøpt noen altså ordentlige noen maskiner, altså sånn som tannlegen har, til å ta vekk for eksempel tannstenene, for det er jo tannstenene kan jo oppstå i munnhuler rundt omkring. Og da har jo tannlegen en sånn som ligner på et borr, men som da bare sliper vekk tannstenen. Hvorfor kan man ikke lage det liksom? Jeg lurer på om det kommer av at man mener at lekfolk ikke kan håndtere slike tannlegeapparater, eller om det bare er fordi det er en stor konspirasjon blant tannleger, slik at de ikke skal miste jobben sin. Jeg tror det siste. Ja, jeg er tilbøyelig til å være med på det. Ja, for jeg mener, når du er blitt sånn 15, 16, 17 år, så har du såpass teken på å stelle dine egne tenner, at da er du gammel nok til å kunne få kjøpt en sånn slipmaskin. Da begynner du å få kontroll over lemmene dine også, ikke sant? Ja, ikke sant? Kjenner vel sine, altså ingen kjenner tennene sine bedre enn en selv. Hvis anlegget som du er hos en gang i året, og ser tusenvis av tenner, kanskje han blander tennene dine med en annen, ikke sant? Kan hende det da. Og på en selv kjenner en jo andre, så da betyr det at det nå kunne hjulpet andre til å ta vekk tannstenen. At hvis du der ute er en innovatør, en gründer, så tror vi at det er et marked for litt mer avanserte tannhygieneprodukter. Så ta den videre, lag et produkt av det. Det var veldig godt sagt. Jeg tror ikke at vi vil ikke utrydde tannleger. Jeg tror de kommer til å trengs når man får hull, for eksempel. Det tror jeg ikke man klarer å takle selv. Nei. Man kan kanskje gå til tannleger en gang hvert femte år. Ah, ja. Men fordelen med tannstein er jo også at du har da veldig ofte mindre hull. Ingen som har sagt om tannstein her. Ja, jeg snakker litt om tannstein. Akkurat da fikk jeg ikke med meg det. Nei, men det er jo fordel da. Ja, ikke sant? Ja. Det er bra da. Skal vi runde av den? Kjempefint. Jeg kan ta et spørsmål her fra Boppen Tech, og det er vel et navn du synes er litt morsomt, Stenner, for du elsker jo å bytte om forbokstaven i to ord, hvis så lenge det gir mening, hver for seg. Hva er Boppen Tech? Det er Toppen Beck. Ja, det er morsomt. Du er veldig glad i det norske bandet Mercedes Menz, som du synes var så morsomt. Fordi men, det, ja, men det er fordi det gir en dobbelt betydning. Altså, gå fra Mercedes Menz, som er noe fint, stilig, ikke sant? Alle sånn fin bil, og så til da Mercedes Menz, som er da bæsj og mens, ja. Som er noe av det ekleste som finnes. Ja, så snakker du også om da Backstreet Girls, etter Oslo-bandet sin nye plate, Hell Way to High, som du også synes var morsomt. Ja, det synes jeg er ordentlig. Spørsmålet fra Bob & Tech lyder, liker dere Hot Club de Norvège? Og det tror jeg Bjørte kan svare på. Det er jo, fortell litt om det bandet først da. Så de yngste i målgruppen får med seg ja, dette. Ja, det er jo sånn, litt sånn Django Reinhardt jazz etter vel. Da, hvem er Django Reinhardt? Han var liksom, jeg tror han var... Han er en tofingret gitarrist. Ja, det var det, ja. Ja, oh. 30-tall. Ja. Og det er, ja, det er koselig musikk. Kjempe men det er sånn, ja. Jeg liker det, ja. Det ja. Jeg har aldri hørt på det. Ja. Nei, jeg har heller aldri hørt på det, men også synes jeg det har et navn de burde bytte ut. Ja, det er jeg enig i. Det er, her er litt vanskelig spørsmål fra Madana, faktisk. Madana? Madana, eller? Si Madana. Hei, Madana. Si Madana, Tore. Jeg sier ikke det på. Du har sagt du skal si det en gang til. Du, hvem nei, det har vi ikke sagt. Jeg sa, hvem er tekstmeldingen fra? Madonna? Nei, Madana står det. Det står Madana. Hvilken lyd lager krokodiller, og hvordan kommuniserer de? Er det, det er sikkert forsøk på et humorspørsmål, men også litt interessant. Ja, nei, det er jo dumt at du tar det opp, for jeg vet i hvert fall ikke. Jeg tror de bruker altså telepatiske evner. Nei, det tror du vel ikke i det hele tatt? Tror du virkelig det? De sender ut signaler. Jeg tror de kjenner bølger og sånn. Nei. Jo. Altså vannbølger eller luftbølger? Vannbølger. Vannbølger. Så tror jeg de lager sånn lyd som dette her. Ja, når de kommer opp av vannet, ja. Når du skal puste? Ja. Ja. Tror du ikke det? Ja. Da har vi det, da. Og du var ikke en rev nå heller? Nei, jeg må jo få lov til å tro. Ja. Hvordan, ja. Vi har jo ikke alle faktasvarene her. Jeg har et veldig interessant spørsmål som lenge har vært et tema for meg, og det er fra Vanilla Ice, heter han som heter. Vanilla Ice. Hvorfor er det så mange som sier soft is? Det heter vel soft ice, eller myk is? Dette har jeg kranglet med mange om, samme sier jeg da. Du, hva sier du? Dette har jeg kranglet med mange om. Ja, men hva sier du? Sier du soft ice, eller sier du soft ice? Jeg sier soft ice, og dette skriver seg fra en periode på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvor det var en jakkemote som var helt spesiell, nemlig oilskin-jakken, som var da en slags skinn som var smørt inn med et lag med fett. Det er vel ikke skinn, er det det? Nei, det er vel egentlig ikke skinn, det er bare altså, jukte blitt et slags syntetisk skinn, fordi det er vannavstøtende. Mm. Og da var det mange i Norge som sa oilskin. Altså oilskin var det nordmenn sa, mens det het oilskin. Ja. Og det her har vi samme problem med soft is, så jeg synes man skal være konsekvent og si soft ice når man har muligheten. Men soft ice er mye bedre også da, spesielt hvis du dypper sånn her stiv sjokolade. Å, herregud, det skal lite spise mye i sommer. Ja, det kan du lage hjemme om, og hjemme selv, Stenar. Kan du det? Ja, hvis du tar smelte melkesjokolade i en kasserolle, og så heller det over etterpå. Å, fantastisk. Det skal ikke være mulig. Vi skal høre Stronger, Kanye West. Send oss flere spørsmål, 1987, kolore. NRK.no/podcast Postkasser Radioresepsjons Postkasser Postkasser Postkasser Postkasser Radioresepsjons Postkasser. Det stemmer, så til de grader, og fikk en oppfølgings-SMS her. Og denne tannbørsten som vi snakket om tidligere kalles interdentalbørste. Akkurat. Eller mellomromsbørster. Flere som mener at den er til å rense tannregulering med, og det er godt mulig, altså, for det tror jeg den egner seg veldig bra til. Mm. Men hvis man har skikkelig gode mellomrom mellom tennene, så er det ikke noe problem å bruke den der. Jeg tror ikke Jordan, for å nevne et tanndentalhygieneproduktprodusent, vil bli lei seg hvis folk begynte å kjøpe denne interdentalbørsten, hvis man ikke har regulering også. Nei. Jeg kan ta et spørsmål her. Det er fra Line. Hun er vekt og født i tigrens år. Hei, Line. Hun lurer på hvilke stiler vi har hjemme. Mørkt og maskulint, hvitt og minimalistisk, eller kanskje romantisk fransk landstil? Ja. Ja, Bjarte, la oss, kan vi ikke begynne med deg da? Jeg har litt sånn maritim stil hjemme. Det har du ikke. Jo, jeg har sånn fiskegarn hengende i taket med sånne grønne glasskuler oppi. Har du det? Ja, og så har jeg... Jeg har vært hjemme hos deg Jeg har begynt med det nå. Har du et eget maritimt rom, eller er det hele huset som er maritimt? Er det et hemmelig rom? Hemmelig maritimt rom du har det? Nei, det... Har du skipsgulvet? Ja, jeg har skipsgulvet, og så har jeg også, sånn stort anker hengende på veggen. Har du sånn gammelt, erverdig gullkompass? Sånn svært skipskompass? Det har jeg ikke, men det er jo drømmen å få det, altså. Det er for å ønske deg, vet du. Ja. Men har du koøye på soverommet, eller har du vanlig soveromsvindu? Nei, jeg har koøye. Ja, koøye, det har jeg. Det er vanskelig å bli veldig tett av koøye, eller går det an å lufte med det? Ja, det går an å lufte det. Ja, det går an å slå opp. Og så har jeg også, sånn, når det blir mørkt på kvelden, så har jeg sånne gamle stearinlys som jeg har... Lanterne. Ja, det, nei, men også sånne stearinlys som jeg har stappet ned i gamle vinflasker. Men nå jeg er ikke så glad i å ljuge. Jeg er ikke så glad, og jeg kunne bare sagt sånn, ja, det stemmer, jeg har vært hjemme hos deg, og det ser ut som en båt, som et skip, som Kristian Radik hjemme hos deg, Bjørte. Men det er jo juli, for det ser ikke ut, du har ingen av disse tingene, du er en rev nå, og du tuller. Men du skulle kanskje ønske at du hadde maritim stil, er det det du sier? Ja, det er det jeg sier. Ja, ok, det er det. Ja, men er det ingenting som stopper deg heller? Nei. Hvorfor ikke det er stilig? Det er dyrt, og ikke fiskegarn da, men at få tak i disse gamle... sånne kompass-ting nå skal ha. Ja. Sånn, ja, det er dyrt. Du kan begynne å samle, vet du. Ja, sant. Ja. Selv har jeg, altså, jeg er mer av den minimalistiske typen, hvis man skal se i forhold til maritim stil. Mm. Jeg kjører svart og hvitt. Jeg hører deg gjøre det, ja. Jeg har ikke farge. Hva sa du? Uten farge. Er ikke svart farge nå? Ja. Hvis du blander alle fargene, så blir det svart, tror du ikke det? Er det sånn det er, ja? Mm. Jeg er i hvert fall ganske plain adult contemporary stil hos meg. Ja, var det det du hadde å si? Ja da. Jeg har, altså, hva skal jeg si? Jeg har chaiselong, det sier vel sitt. Alt er bygget rundt. Hva sier det sitt, egentlig? Nei, men jeg har en sofa med chaiselong, og alt er på en måte bygget rundt denne chaiselongen, sånn at jeg kan på en måte styre alle tekniske ting fra chaiselongen min. Og etter, det er som en øy, da, som jeg, på en lørdagskveld hvor jeg sitter og ser på TV, for eksempel, så slipper jeg å reise meg hvis jeg skal gjøre noe. Det høres som en ungkarsleilighet. Nei, det er ikke det, det er ikke det. Nei, det bor en kvinne der også. Åja? Oh, ja. Men du, Steiner, drømmer jo om å få et litt sånn hyttestil, furuvegger og sånn. Hva er det til revegreiene du har gjort det? Det er veldig revete. Jeg drømmer ikke om å ha hyttestil i det hele tatt, det har jeg aldri sagt. Du må finne på det nå. Det er jo ikke så mye som kan slå en god lafting da, hvis man... Nei, men lafting er koselig, men det er på hytta. Ja, det er ikke i byen, det er en bo midt i byen, kan ikke ha lafta i byen, vet du. Skal jeg ta et annet spørsmål, eller vil du smette innom? Nei, ja, ta et spørsmål du, Tore. Det er fra Daniel, han er tyr og født i Dragens år. Hei, Dan. Han skriver, hvem er deres favorittkarakter i Seinfeld? og jeg kan godt begynne der. Ja. Jeg synes jo at Kramer er veldig morsom. Ja, han er gøy. Han er gøy. Han funker. Ja, jeg synes kanskje det blir litt for mye av han, så jeg lurer på meg å sette pengene mine på George. Jeg synes George er den morsom. Det er lov å si andre karakterer også, ikke nødvendigvis hovedkarakterene. Jeg synes han Postmann er morsom, jeg. Ja, han er. Ja. Skal jeg si hvem jeg liker? Jeg liker veldig, veldig godt. Det er han kjæresten til Elaine, han som er sånn face painter. Ja, riktig. Han som sier sånn, synes til med, sier sånn der, spør om klokka snart er 11. Er klokka snart 11? Yeah, that's right. Jeg sier sånn. Han har nesten helt glemt. Han er morsom. Han liker jeg godt. Så det var egentlig svaret. Jeg sa postmann. Du sa postmann, ja. Stemmer det. Han tjukke. Ja. Han liker du. Ja. Han er koselig. Ja, ja, ok. Jeg synes dette går sånn all right, ja. Ja, det synes jeg. Vi skal snart ha nyheter her i kanalen. For det skal du få høre Depeche Mode og Enjoy the Silence. Og så synes jeg at vi har plass til et par spørsmål til. Så send det til oss 1907, kode og resepsjon. Hvem er som skal nyheter i dag, Tore? Jeg tror det er Revdal i dag, faktisk. Er det Revdal i dag? Ja, da, han har vært turnus hele denne uka her. Han kommer sånn. Så han er fri neste uke, tenker jeg. Akkurat. Han er veldig flink, han blir veldig, veldig flink. Han er veldig stødig. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Gjellerik. Jeg skal ikke synge. Reality Kicks In, var det Kurt Nilsen, eller Nurt Kilsen? Ja, men det er ikke morsomt, for det gikk i mening den andre veien. Nei, ingen heter Nurt, og ingen heter Kilsen, så vidt jeg vet om, i hvert fall ikke i Norge. Jeg skulle ønske det var noe som heter Nurt. Ja. Nurt Kilsen, er ikke det? Nurt, går jeg, ja. Nurt, ja. Hei, Nurt. Ja. Ja. Men Kurt, han har ikke vært i Bergen og onanert. Nei, jeg synes jeg var en fin overskrift på VG i går. Jeg er ikke onanisten! Nei. Jeg er ikke onanisten! Da er du paranoid. Ja, ikke sant? Er du ganske paranoid? Ja. Så lenge man vet med seg selv at man ikke er onanisten. Ja, men hvis han vet selv at han har vært andre steder onanert, så tenker jeg sånn, jeg har ikke vært i Bergen onanert. Du skal i hvert fall ha det på. Jeg skal love deg, Kurt Nilsen har vært i Bergen onanert. Det kan jeg, tror du det? Det vil jeg sette penger på. At han ikke nødvendigvis foran andre. Jeg setter armen min på at Kurt Nilsen har vært i Bergen onanert. Høyrearmen, eller? Altså, skrivearmen setter jeg. Ja vel, skrivearmen. Mm-hmm. Det er høyrearmen, det. For meg, da. Ja, ja. Den, han har sikkert onanert på festplassen i Stavanger. Tror du det? Ja. Jeg mener jo at han kanskje har vært på hotellrommet eller i private boliger og onanert da. Ja. Kommer han ikke fra Bergen da, Kurt Nilsen? Han har sikkert onanert gjennom hele oppveksten. Det er nesten Bergen han kommer fra, tror jeg. Det er nesten, det er ikke ordentlig Bergen, det. Nei, jeg tror det er litt utenfor. Da tror jeg i hvert fall at han har onanert litt utenfor Bergen. Ja. Ganske mange ganger. Men han er likevel, han vil ikke ha navnet onanisten på seg. Nei. Jeg er ikke onanisten. Er det noen her som er onanisten? Nei. Vi vet hvem det er, vi. Ja, vi vet, vi vet veldig godt hvem det er. Er det noen her som har onanert i Bergen da? Nei. Det er vi ikke, det er vi ikke, jeg er ikke noen nærmere inn på det. Jeg har vært i Bergen for å si det sånn. Ja. Vært i Bergen, ja, for å si det sånn. Ja, ja så... Ja. Ikke privat hus heller? Privat, nei, på hotell har jeg bodd. Hotell, ok. Så... Ja. Neida, jeg vet ikke jeg, kanskje. Det får alltid være enkelt å avgjøre. Det er spennende å se hvor mange byer man egentlig har onanert i når man teller over. Ja, nå skal ikke jeg bli noen sånn onani-ekspert, men de fleste byer man er i på, ja, så har man vel over noen dager da, ja. Så, eller, nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke løde. Jeg har vært i Bergen en hel helg for å si det sånn, ja, ikke sant? Jeg bør ikke si noe mer enn det. Nei. Men jeg synes at også kvinner burde begynne å onanere offentlig. Jeg synes det er alt for mange menn som gjør det, ja. Vi så jo en kvinnelig blotter i dag tidlig i standen. Ja, nesten. Hun hadde på seg frakk og ingen benklær. Mm. Det kunne vært bare at hun hadde pyntet seg, men så var det for ut som blotter. Mm. Jeg oppfordrer flere jenter å begynne å blotte seg, for det er liksom blitt så innmari mannsdominert. Mm. Men også når en by har en plass som heter Festplassen, så innbyr det jo til onani. Dette er Stavanger du snakker om nå? Er det der? Oh, nei, det var Bergen. Det er Bergen, Festplassen ligger. Nettopp, ja. Er det ikke Torgall-meningen? Det var der han var han fra... Jeg vet, er det forbudt å si hvem? Hvorfor er det så forbudt da? Jeg skjønner ikke det. Ja, for jeg vet hvem det er. Ja, jeg vet hvem det er, ja. Spellemann prisvinner. Ja, det har... Hvis vi ikke vet det, kan du sende oss en e-post. Nei, ikke sende en e-post, men en sms. Så skal vi... Nei, vi kan ikke si det. Det er jo du som har sendt e-post. Sender folk spørsmål på sms, og så svarer du på e-post, eller hvordan er det? Nei, det går ikke, det går ikke. Jeg svarer på sms. Ja, men du kommer til å svare på onanert på Torgallmenningen i Bergen da? Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Det er uetisk. Kan du ikke svare det til to stykker da, så kan de spre det videre? Det kan vi gjøre. Kan du ikke bytte forbokstaven i for- og etternavnet? Det kan du gjøre, det. Så blir det morsomt i tillegg. Jeg vet ikke hva han heter, men jeg vet hvilket band han spiller. Akkurat, han spiller band. Han er ikke soloartist. Nei. Jo, ja. Nei. Men Tore, du begynte å lage sånn Excel-ark, eller lage sånn Excel-dokument. Ja, det er riktig. En database over alle filmer du har sett. Jeg har gjort det med bøker, filmer, og skal også gjøre det med tv-serier og alle andre ting jeg gjør. Kan du ikke gjøre det også, bare for mors skyld, gjøre det over byer du har onanert i? Ja, det er klart jeg kan. Ja. Vi tar imot flere spørsmål. Det trenger ikke å være underbuksrelatert. Jeg merker at vi havner litt ut på skråplanen her nå. Mm. Det tar vi selvkritikk på. 1987, kodord er resepsjon, og jeg har mye gode spørsmål her. Mye god spørsmål. Hva skal skje i time 2 av radioresepsjonen? Jeg skal ha stand-up. Og så blir det faktisk litt mer underbuksehumor også. Ja. Det har du sørget for, eller? Ja, det har jeg sørget for. Men det er et prisvinnende innslag. Ja. Derfor er det greit. Dette, vi skal tilbake til 1989, faktisk. Og det er såpass lenge siden, ja. Dette er det Ting Tings Great DJ i radioresepsjonen på NRK P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Vi kommer nok ikke til å si hvem onanisten er, altså. Det er ekstrem stor etterspørsel etter hvem som er onanisten på sms-tjenesten vår i dag, men vi kommer ikke til å si hvem som er onanisten. Hvis vi hadde hatt alt for mye sendtid å fylle, som vi jo egentlig utgangspunktet har, så kunne vi ramst opp alle de som ikke hadde gjort det. Så kanskje man kunne resonert seg frem til det på den måten. La oss si det sånn, det er ikke Kurt Nilsen. Det er ikke... Steinar Sagen. Det er ikke vokalisten i Vestlandsbanden. Det er ikke Anne-Grethe Preuss. Nei, men det er jo en mann, det er jo greit. Åja, er det det? Ja, det er for lov til å si. Okay. Det er... Ikke Stig van Eyck, var det du sa? Nei, det sa jeg ikke. Ikke Øystein Sunde heller. Altså, du sa ikke Stig van Eyck? Er det ikke Stig van Eyck? Det er ikke Stig van Eyck, nei. Men han har vel ikke vunnet Spellemannprisen? Nei, men han har jo donert. Men ikke nødvendigvis der, kanskje. Det vet vi ikke. Ja, nok om det. Vi skal ta noen spørsmål som har kommet inn til postkassen. Postkassen. Og det er en som heter OK. Hei, OK. Som har skrevet inn til oss. Hei, bjørnen sover jo i hi om vinteren, men sover bjørnen om sommeren? Ja, men da ligger den bare og drar seg ute på slettene. Hoft. Når han trenger... han er ikke onanisten. Ja, det var Bjørte som startet. Ja, hva sa du? Gjenta det du sa. Jeg sa ho-ho-ho-ho. Han, bjørnen, ligger bare på bakken da. Han ligger ikke i hiet sitt om sommeren. Er det ikke noe du vet? Jeg bare ja, hvor ellers skal han ligge? Han kan ikke gå i hiet. Altså, hiet går man jo innom når det er vinter. Han kunne jo ha ligget under en busk, for eksempel, hvis det regner da. En breine? Ja, en breine for eksempel, en einer. Jeg tenkte han sto opp, reiste og lette seg inn til å sove. Men det er humortegneserier du trekker disse konklusjonene fra. Ja. Det er din humor, det vet jeg. Ja. Ja, det kan sto... ingen ta fra deg. Det kan ingen ta fra meg, det. Du tror han står og sover, ikke ja, passer på min venn? Med en av poten inn til tre, og så sover. Jeg tror du står og sover og ikke passer på min venn. Ja, ikke sant? Var det jeg sa? Ja. Nei, var ikke du sånn? Jo, jeg tror du står og sover og ikke passer på min venn, sa jeg, som i sangen. Jeg tror du står og sover og ikke passer på min venn. Ja, nei, nei, jeg sover deg. Jeg bare står og hviler meg inn til tre, Bjørn. Ikke sant, ja. Jeg tror han bare ligger på bakken, og jeg bare tror han ligger rett på bakken. Ok. Det er vårt offisielle svar. Det er ikke noe faktaprogram. Nei. Han ligger på bakken om sommeren, og sover om natta, og så... Ja. Men er på alerten hele tiden, for det er... Ja, ja, på alerten, ja. Helt klart på alerten. Ja, ja. Nytt spørsmål. Det ble tullete. Ja, vi skal prøve å være litt mer seriøse her nå. Ja, nå kommer et seriøst spørsmål. Jeg kommer fra Satan gutt. Det er vanskelig. Han er født i stjernetegnet væren. Hvorfor krymper ikke sauen når det regner? Ja, nå skal det seriøst humor. Svare. Nå, ja. Det er seriøst dette er et humorspørsmål, ja. Så det holder, bare så du er klar over det. Ja, men jeg tror, ja, det, du vet, ja. Jeg har en teori i hvert fall. Ja, jeg har en teori. Bjørte, begynn du. Jeg har en teori om at regnet, det er jo ikke varmt nok. Det regner som en sånn finvask på et vis. Dermed så krymper ikke sauen. Mm. Så enkelt, egentlig. Mm. Jeg tror at det har noe med, altså hvis du vasker en ullgenser da, i for høy varme i vaskemaskinen, så krymper den, og dette er jo en kjent sak. Ja. Mm. Men altså, sauen har jo også hårsekker, ikke sant? Ja. Og hud mellom hårsekkene. Så den har ikke den. Skjønner du hva jeg mener? Men det, jeg skjønner hva jeg mener. De lever liksom fremdeles. De lever fremdeles. Altså. Ja, akkurat, for det er ikke det er liv fra. I ullen. Det er liv i ullen, da klarer det liv i ullen. Men tror du, Bjørte, hvis det hadde regnet da, la oss si 60 grader som vann da, om sauen hadde krympet da? Eller ullen, ja, altså, ikke, ullen hadde jo, selve sauen krympet jo ikke, men ulla kan jo godt ha krympet, ja. Mm. Det var morsomt spørsmål. Men samtidig også, at hvis det, vannet er forurenset, eller si det var farge i vannet da, farge i regnet. For eksempel blått da? Ja, så ville sauen ha farget av. Ja, det er naturlig ja. Nok, ja. Hvis det var farge på sauen, tenker du på? Nei, i regnet. Det er jo ikke så rart at fargen blir blå hvis regnet er blått. Nei, ikke sant. Nei. Det sier seg egentlig selv. Ja. Jeg skal ta et spørsmål fra George St-Pierre, 26 år fra Stavanger, født Hello. I Katsukans år. Hei, George. Han spør bare om han skal velge terumsleilighet med eller uten åpen kjøkkenløsning, og jeg må jo bare anbefale på det sterkeste, eller varmeste, å velge med en lukket kjøkkenløsning, for da slipper du stekos. Ja. Ja, men det er ikke bare stekos, vet du, fordi man har jo ofte oppvaskmaskin, og den bråker mer enn man skulle tro. Altså. Den ligger på 70 decibel, tenker jeg, ja. Jevnt. Og så sånne jævler som kjøper etteromsleiligheter, og så flytter de kjøkkenet ut på stua, og så tror de at det er en det blir en toroms. Det blir ikke en toroms å flytte kjøkkenet inn på stua. Nei. Det blir bare forbannet irriterende sted å være. Mm. Alt blir dritt. Ja. Så ikke gå for lukket kjøkkenløsninger. Mm. Kan også ta med her, det er flere som har nevnt det, at Backstreet Girls også har gitt ut albumet Sick My Duck. Det liker jeg godt. Ja, det synes jeg er morsomt. For det gir også mening, ikke sant? Ja. Ja, det er morsomt. Men det er også veldig, veldig mange som har spurt om hva slags musikk, og dette er et spørsmål som går igjen, hva slags musikk som spilles under dokumentaren om Dongeri Oppholdsnes. Mm-hmm. Og det synes jeg kanskje to ganger svarer på. Ja, det kan jeg svare på. Det er Samuel Barber, sin Adagio for Strings, og den versjonen som jeg har brukt i dette innslaget, spilt inn av The Royal Scottish Navy Orchestra. De spiller den fint også. De er et av de beste orkestrene jeg vet om. Er den skrevet til filmen Platoon opprinnelig, eller har de bare tatt den de også, akkurat som det du har gjort? Nei, jeg kan aldri tenke meg, den tror jeg er laget av Samuel Barber også, og gitt ut med hans navn. Så du mener at den ikke ble laget spesielt for filmen Platoon? Den ble ikke gjort, jeg garanterer at den ikke ble gjort, og den ble brukt, den ble skrevet sånn tidlig på 1900-tallet, og ble opprinnelig, eller ikke opprinnelig, men i hvert fall ofte ble brukt også i sånn begravelser når store statsmenn og presidenter har tatt kvelden og vandret over til de evige jaktmarker. Nå har vi snakket om noen ni. Jeg synes det er vanskelig å snakke om død. Mm. Onani er mye lettere. Kanskje står der, kanskje enda nærmere enn onani. Ja. Jeg tenker mer på død enn på onani. Ja. Ja. Jeg har jo ikke meningen. Jeg skal... ja. Nei, det ble... Veldig lang pause. Det er så mange spørsmål, men jeg ser ikke skogen på bare trær. Nei, det er, jeg kan ta en... Ja, ta siste spørsmål, Tore. Det er fra... skal vi se, unnskyld her, nå mistet jeg der, ja. Det er fra Buck Cherry. Han skriver, kan dere svømme? Og hvem av dere svømmer best? Det ser jeg et spørsmål du har markert her, Steiner, som du gjerne ville ta. Jeg kan godt svare først på det. Jeg kan svømme. Er det noen her som ikke kan svømme? Men kan du svømme, kan du svømme, og så går du fremover? Så er det fremdrift? Eller bare flyter eller svømme, du bare? Jeg klarer å holde meg flytende. Det er forskjell på det. Ja. Altså, kan du svømme, så beveger du deg fremover. Ja. Eller bakover, da, hvis du svømmer på ryggen. Jeg er nok ikke, jeg er nok best på krål. Er du det? Men brystsvømming synes jeg er vanskelig. Altså, det er mer slitsomt, faktisk. Ja, så havner du i vannet, så tyr ofte til krål, og ikke til the butterfly. Jeg klarer jeg ikke. Men jeg er alltid litt redd for når jeg svømmer i svømmehallen, om krålen min er sånn som den skal være. Nei, om folk det, ser på krålen min som, hva slags krål er det der? Det er ikke, ja, for jeg er jo da autodidakt kråler, altså selvlært kråler, mens jeg ser at andre kråler, når jeg er bare etterlignet andre krålere. Mm. Ja, man burde egentlig filme seg selv når man kråler, og så ser man på dette på, så nei, det er nok ikke sånn som man skal kråle. Jeg er så redd for å få fukt på kameraet mitt når jeg tar dem i svømmehallen. Ja, men når du først er i svømmehallen, så er det jo veldig fristende å filme andre, i stedet for seg selv. Det som er problemet mitt når jeg kråler, hvis jeg kan komme det, er at jeg ikke tar hodet under vann, sånn som proffe krålere gjør. Ja, men jeg har hodet over vann. Hvert tredje tak. Nei, jeg puster hele tiden. Men for det var det jeg lurte på, for at jeg lurte på om det, da blir jo det egentlig litt sånn juksekrål, eller? Jo, men ja. Men du kommer fremover. Ja. All night long! All night! All night! All night! Dette her er Lionel Richie, og rett og slett All Night Long i Radioresepsjonen. Nei, det er ikke Sivert Høyheim som er analysten. Det var Madrugada, What's on your mind? Og det er mange som foreslår hvem som er analysten her. Vi kan jo på en måte si hvem det ikke er. Det, ja, det, er, ikke det, det er ikke noen av gutta i Madcon. Det vet vi. Det er ikke Andersen fra Tre Busseruls. Det er ikke Janove i Kassis Orkestra. Det er ikke Rein Alexander som noen har foreslått her. Selv om det synes jeg hadde vært... Det nei, jeg synes det er et godt forslag. Hvis det er noe som heter det. Ja, det er vel egentlig det. Ja, det, vel egentlig det. Ja. Jeg tror ikke noen av de artistene som vi har spilt, eller skal spille i dag, har vært onanisten. I hvert fall ikke den onanisten som vi snakker om. Altså, selvfølgelig altså, torgallmenning-onanisten. Eller er det festplass-onanisten? Jeg er helt sikker på at det finnes da ganske korte lenker fra artister vi har spilt i dag til onanisten. Altså, ja, men, det er et lite musikkmiljø, liksom. Ja, det er i Norge, ja. Alle kjenner alle. Synger onanisten på norsk? Både ja og nei, eller? Eller bare på norsk? Bare norsk, tror jeg, ja. Okay. Så onanisten synger på norsk, ja. Det var Bjørtes også. Ja, det var det. Det får stå på din... Ja. Så hvis dette havner i K-rådet, så får det... Så skal jeg havne i K-rådet fordi jeg sa at han synger på norsk. Det er ikke for Bjørtes å synge på norsk, eller si at folk synger på norsk, eller? Nei. Dette her er... Ja. Mm. La oss gå videre med sendingen, synes jeg. Skal vi gå videre med sendingen? Ja. Vi skal snart få høre et innslag som du lagde i 89, var det det? Ja, jeg lagde det vel egentlig i 88, men i 89 så vant det pris i Montreux. For da stilte eller jeg sendte i hvert fall flere innslag til Montreux det året, men det var i klassen underbuksehumor, at jeg stakk av med gullrekebagetten. Skulle bare mangle, synes jeg. Ja, men jeg stilte også med et innslag i ordspillhumor-klassen, men der kan jeg... Ja. Men det er vel når du vinner i best underbuksehumor, så er vel gullrekebagetten også med majones, stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Er det ikke med dill også? Nei, bare majones. Det er ikke mulig å få dill i det hele tatt. Nå har vi jo på en måte viet hvertfall den siste timen av programmet vårt til underbuksehumor, så hvorfor gi oss der? Ja, ikke sant. Og til dere som synes at det er støtende, så får vi bare ta det til etterretning, og så får dere gi oss ris, og så på e-post og på sms, så skal vi ta det til etterretning. Vi får se. Hvis ikke liker det, så kan du gi ros til alle andre. Ja, for all del. For, ja, det er et gammelt innslag. Men fortell litt, kan du fortelle litt om innslaget? Ja, jeg la det opp som om at det skulle være at vi skulle møte en gammel, kjent, ærverdig person fra Oslo, som hadde bursdag. Han hadde rund dag, 80-årsdag. Er det så rundt da? Ganske rundt, 80. Er ikke 80 rundt? Ja, men når man er så langt oppe, så er det kanskje rundt det. Men jeg vil jo sette 75. Altså, du har 50, 75, 100. Ja, men du kan ikke satse på 100, for da er det stor fare for at vedkommende dør. Ja, det er bare Håkon Lee som klarer 100, som jeg kjenner. Så er det lagt opp i en sånn, hva skal jeg si? Det er vel en nok så strekt sånn intervjuform med noen studiokommentarer innimellom. Akkurat. Mm. Ja. Vi skal få lytte til innslaget, altså vinneren av guldrekkebagetten med majones i Montreux i 1989. Ja. Etter at vi har hørt Disciplines. Dette her er Oslo, heter låta etter. En av Norges rikeste menn, Erling Fiste, fyller i dag 80 år. Vi har vært så heldige å få audiens hos mangemillionæren i hans hvitmalte villa på Nordstrand. Erling Fiste tar imot oss i sitt bibliotek. Ja, jo, jeg tjente jo store penger på å importere indianerlim ifra Amerikens land. For indianerlimet, det kunne brukes til så mangt. Som balsam i håret, og jeg vet til og med om flere husmødre som tilsatte indianerlim med sukker og brukte det som krem i sine kaker. I nesten 12 år gikk store indianerlimbåter mellom Amerika og Norge. Men så steg prisene, og billig sigøynerlim, eller romlim som vi sier i dag, var i ferd med å ta over markedet. Ja, jo, situasjonen så jo ganske mørk ut for meg en stund. Og jeg kan i dag innrømme at jeg var såpass langt nede at jeg vurderte å skjære meg hele rognpåsen og kaste den under en stol eller kanskje opp i et tre. I denne mørke tid ble Erling Fiste tvangssendt til et kursted utenfor Stockholm, der han for første gang fikk smake herrejus. Og på dette kurstedet så fikk jeg etter hvert mitt eget rom, der jeg fikk anledning til å eksperimentere med egen og andres herrejus. Jeg fylte skoene mine, jeg, med herrejus. Helt meningsløst, selvfølgelig. Fiste blandet for eksempel sammen herrejus og kullsyre, som ble til en næringsfattig styrkedrikk med smak av selters. Ja, det store gjennombruddet, det kom først da jeg fant ut at jeg kunne forme ting hvis jeg jobbet med herrejusen under høye temperaturer. Plutselig så satt jeg der en vakker dag med et solid, men ganske lett materiale som vi i dag lager vegger og tak av til campingvogner og bobiler. Erling Fiste satte opp campingvognfabrikker i Norge og Sverige, og behovet for herrejus ble etter hvert så stort at en egen rørledning ble strukket fra Trondheim og ned til fabrikken i Hønefoss. Du kan jo skjønne at i alle disse årene da millionene rullet inn, så bar jo jeg personlig på en dårlig samvittighet for disse husmødrene som ikke lenger hadde indianerlim de kunne ha i kakene sine. Sigøynerlimet var nemlig ikke av samme kvalitet, ser du. Ja, jeg følte nesten at jeg hadde sviktet disse husmødrene. Men Fiste visste råd. Han gikk i sitt laboratorium. Der låste han seg inne i 5 uker og kom ut igjen med et produkt vi i dag kjenner under navnet herrekesa. Erling Fiste fyller i dag 80 år. Vi gratulerer og ønsker han en fisefin dag. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Duran Duran. Duran Duran. Duran Duran. Ordinary World i Radioresepsjonen på P3. Er dere spente, gutter? Jeg er kjempespent, Steinar. Du skal ha stand-up i dag, og hva skal du ha stand-up om? Hadde jeg tenkt litt frem i tid, da jeg begynte å skrive denne stand-upen, så skulle det handle om onanisten. Men det skal det ikke. Det skal handle om mot og fashion i dag. Å, fy søren. Ja, så måske du ikke ha hatt det før, da. Jo, det er meget mulig. Jeg gikk ikke i stand-up-arkivet mitt og sjekket, men jeg tror, du pleier å svare på spørsmål om mote og haute couture i postkassen. Ja, postkassen. Det er riktig. Men i dag skal det altså handle om motorfashion. Og det er mye ting som provoserer meg i motorbransjen. Ja, så klart. Det gjør vel det. Enhver stand-up-komiker blir jo mye, veldig provosert av det som skjer der. Ja. Jeg skal prøve å sette det på spissen og lage, i hvert fall skape noen morsomme bilder i hodene til folk, og skape noen artige tanker rundt det med mot og det med mot og hysteri. Ja, ikke sant? Det blir gøy. Men blir det noe underbuksehumor i stand-upen din, tror du? Skal vi se. Jeg kan lese gjennom her. Ikke lese høyt, da. Nei, det blir ikke underbukse. Det blir litt tidsnæs. Men det er rart, for underbukse er jo fashion. Litt tidsnæs. Ja. Hva sa du? Nei, jeg bare nevnte det at underbukse er jo også en del av fashion. Ja. Det er jo fashion, det jo. Undertøy, ja. Undertøy. Ja. Nei, så det er bare å spenne fast sikkerhetsbeltene. Jeg tror, for å skru forventningen litt ned, så tror jeg ikke det blir så bra. Sånn at dere kan få en positiv overraskelse hvis det blir bra. Det tror ikke jeg er det. Du tror ikke det? Nei, jeg tror faktisk ikke. Jeg tror det blir en treer. Ja, hva tror du? Jeg tror det blir i hvert fall en sterk fire. Jeg tror Sten, du kommer til å overraske, for det gjør du så ofte. Ja, synes du? Ja, ja, ja. Hyggelig å høre. Tusen takk. Vi får se. Vi skal stand-up-spalten, posten, etter posten. Royalties posten. Og Paper Tiger i radioresepsjonen. Radioresepsjonen. samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. For en stemning. Halla, halla, halla. Nei, fy fader, ass. Hyggelig å være her. Noe som, jeg skjønner meg ikke helt på motere, ass. Hæ? Det noen der som skjønner seg på motere, eller? Nei, ikke du, ser jeg. Nei, jeg litt, ja. Det var gøy. Du skjønner ikke. Ikke du, ser jeg. Nei. Greit, jeg skjønner på en måte at slengbukser kommer og går som motefenomen. Det greit. Men hvis man ser på en reportasje da, fra catwalken i Paris eller Milano, hva faen det for noe? Det aldri noen som går med de syke klærene der til vanlig. Da blir du lagt inn på psykiatrisk. Det er de klærne laget for, egentlig. Klær er ikke kunst, vet du. Er det det? Nei, det er ikke det. Hvorfor skal man lage kunst alt mulig? Nei, så klær er jo fortsatt for å holde varmen. Enig? Ja. Kunst skal være på veggen, hæ? Ja. Mat har jo også blitt kunst nå. Det er litt rart, hæ? Det er skikkelig rart at mat kan være kunst, hæ? Ja. Si det til en underernært 4-åring i Somalia som bare har spist maismel fra dag 1. Det er samfunnskritikk, tusen takk for det. Tilbake til klesmoter. Ja, noen ganger så ser man liksom puppene til modellene som viser de siste motene, ikke sant? Og det er ikke sånn i virkeligheten, hæ? Damer, følger ikke moten, eller? La titsa være synlig. Det har vært på moten i hvert fall 15 år. Wake up! Nei, derfor man aldri skruer en reportasje fra catwalken. Skulle aldri ha en reportasje fra catwalken. Vi håper å se en brøstvort eller to da. Ja. Er det noen som kjenner seg igjen? Ja, litt. Nei, kom igjen, kjenner deg vel igjen? Ja. Jeg kjenner i hvert fall igjen. Det er jo jeg som har finnet på denne stand-upen. Hvorfor er modeller så tynne? Jævla anorektiske vrak, ass. Jeg vil ikke ha en dame der som jeg vil ikke ha en dame der man kan gjekke. Jeg vil ikke ha en dame som jeg kan gjekke øl på hoftebeina, ass. Nei. Selv om det for så vidt hadde vært praktisk. Tusen takk for meg. Hva heter du? Steinar Sagen heter jeg. Steinar. Tusen takk. Det som er veldig fascinerende med den stand-upen, den skaper jo så enormt mye god stemning. Jeg vet ikke om den gjør det der ute. Det er ikke lov å si god stemning. Nei, om forlatelse. Men den gjør i hvert fall det her i studio. Men jeg vet ikke om den gjør det der ute. Nei. Samtidig så vil jeg si at det er utrolig at man klarer å lage så god stemning av en stand-up som ikke har et eneste poeng. Du, den hadde poeng. Akkurat det med jekke øl er et poeng. Ja, og den synes jeg blant annet den der... Du går tilbake litt i manuset. Jeg skal gå litt tilbake i manuset. Jo, det er med at noen som skjønner seg på mote her. Ikke du, ser jeg. Ja. Men det er liksom sånn. Det er nesten visuell. Det er visuell joke nesten. Ja, og kunst kan vi ha på veggen. Ja. Ja, jeg synes at akkurat det med ikke du ser er sånn, sånn starter man en stand-up. Men så kommer det ikke noe mer. Det kommer bare prat og fiffige altså, betraktning, kule betraktninger. Men det var jo en sånn en alvorlig undertone her med det maismel-greiene. Ja, som var den 4-åringen. Jeg tror det var noe du brukte. Ja, det, ja. Han utnyttet en tragisk situasjon. Ja, det gjorde jeg. Ja. Men det fikk meg til å tenke. Ja. Somalier har mye av skylden for selv at det går så dårlig der nede da. Det er mye klaner ja, det er noen få, det er noen få som ødelegger det er historisk så er det jo imperialistene som ja, historisk, men nå er det er jo lenge siden nå, jeg mener, de kan jo rydde opp der nede og har hatt en regjering på mange ti år, har jeg forstått det er sant Ternekast? Jeg vil, det blir nok ikke en sterk firer, men det blir en det er en ting som vi ikke har sagt her nå. Og det er jo at formen, Steiner, som du hadde her nå, du klarer likevel, selv om du har kanskje en tekst som ikke var helt tipptopp, så klarer du å fremføre det som en stand-up-konge. Så ternekast Svag firer, ja. Jeg irriterer det som jeg du spodde, ja. Du hadde bestemt det på forhånd, egentlig. Nei, egentlig, ja. Egentlig. Så det er litt dumt. Tusen takk for oppmerksomheten. Hva heter du? Stand-up-sagen heter jeg. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Og du? Tore Sagen heter jeg. Dette her er Muse og låta Supermassive Black Hole, og det høres jeg... Nei, slutt da. Jeg orker ikke mer. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Muse, Supermassive Black Hole i radioresepsjonen på NRK P3. Og sendingen er over. Jeg er litt glad for det i dag. Jeg merker at jeg har fått nok. Både av dere og av meg selv. Ja, hvor lytterne har fått nok av de? Nei, lytterne får jeg aldri nok av. De kommer med så mye rare forslag og sender inn så mye bra tekstmeldinger og sms'er at det kan man nesten ikke bli lei av. Så det du sier at du har fått nok for i dag, du kommer tilbake i morgen? Ja, kommer tilbake i morgen, ja. Det er jo det radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte. Stemmer det. Det er jo et evenement som hele Norge tar del i, faktisk. Ja, i hvert fall føles det som for oss. Ja, det og det som skjer også i morgen er jo at vi skal ha stavmikser, og den som gjetter færrest ingredienser i morgen blir skutt med family. Hvem er det som skal stå for stavmikseren i morgen? Det tror ikke du, Tore. Ja, det tror faktisk jeg. Det betyr at jeg kommer uansett ikke til å bli skutt med family, så hvis det det du gleder deg til i morgen, så kan du lyst til å høre på et annet program. Ja. Kanal, nei, hva heter det? Radio Norge. Radio Norge. Radio Norge. Ja. Sjekk det ut, det er sikkert, det blir sikkert mye, mye bedre enn Kanal 24. Sjekk det nå, for pokker ikke ut mellom 10 og 12 i morgen. Nei, sjekk det ut en annen gang. Ja, veldig dumt å sjekke det ut mellom 10 og 12 i morgen, da, for da hvis du podcaster, så kan du sjekke det ut i morgen, da, mellom 10 og 12. Ja, det går mulig. Vi skal til sjokkmaskinen, og vi skal stikke våre lubne fingre inn i den. Jeg håper hvis man får den i dag. Ja, det hadde jo vært ok hvis du fikk det i dag, Tore, i og med at du garantert ikke får det i morgen. Jeg får den nok i dag også. Nei, ja, shit, der, ikke, Tore, ja, det var riktig. Det var dumt, altså. Det var dumt. Det var skyt. Kan du skyte, eller skal jeg skyte, Bjørte? Det var skyt, du, Steina. Kan ikke Bjørte skyte? Da skyter ikke så hardt som deg. Det skyter like hardt, vet du. Er du klar? Nei. Stram buksen. Jeg venter lenger for å gjøre det jævlig. Jeg har stramt opp buksen, Bjørte. Skal jeg sikte som du gjør, nemlig ikke bruke siktmidlene? Helt sikker. Ja. Mange som lurer på, er det ekte? Er det vondt på ordentlig? Og ja, det er det. Hvis man betviler dette, så kan man gå inn på nrk.no/p3 eller på P3-TV, og så ligger det et bevis på hvor ekte det er. I går ble jeg skutt, og i går så ble jeg skutt såpass kraftig at det har piplet litt blod ut. Nei, det er sant. Jeg tuller ikke. Det er helt sant. Det var veldig tynn hud, da. Vi skal minne om å laste ned podcasten vår. Hvis man ikke vet hvordan man gjør det, og er veldig interessert i det, så finner man det ut, tror jeg, hvis man har lyst til det. Etter oss, Kendall Torkil, vi sier ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.